परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना? 14वां भाग। जब वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन को गर्म किया तो वे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके तथा शेष केवल एकल प्रोटॉन युक्त नाभि रह गया। प्रोटॉन को तब चुंबक के प्रभाव में लाया जा सका एक उचित एवं व्यवस्थित उपकरण द्वारा। एकल प्रोटॉन को चुंबक की ओर खींचा जा सका तथा इसको तीव्र और तीव्र बनाया जा सका। जब प्रोटॉन ने अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर ली तो यह उपकरण से बाहर भाग सका तथा प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों को पुनः व्यवस्थित करते हुए नाभि में जोर से टकरा सका। इस प्रकार का आणविक तोड़ फोड़क बनाने वाले प्रथम व्यक्ति एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डगलस कोक क्राफ्ट एवं उसका आयरिश सहयोगी एर्नेस्ट थॉमस सिंटोम वाल्टन थे। उन्होंने 1929 में यह उपकरण बनाया। 1931 में उन्होंने तीव्र प्रोटॉनों को हल्के तत्व लिथियम की आणविक नाभि को तोड़ने के लिए उपयोग किया। दूसरे वैज्ञानिकों ने अन्य प्रकार के आणविक तोड़फोड़क बनाए। जो सबसे सफल था उसे बनाने वाले एर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस नाम का एक अमेरिकी वैज्ञानिक था। 1930 में उसने साइक्लोट्रॉन बनाया। साइक्लोट्रॉन की संरचना इस प्रकार की गई थी कि चुंबक गोल गोल फैलते हुए वृत्त में चल सके। जैसे जैसे प्रोटॉन आगे फैलते गए वे तीव्र और तीव्र गति से आगे बढ़े। जिस समय उनकी वृत्तीय गति उस बिंदु तक पहुंची जहां से वे साइक्लोट्रॉन से बाहर आए उनके साथ ऊर्जा की विशाल मात्रा थी। 1930 से 1940 तक के काल में वैज्ञानिक अधिकतम ऊर्जा वाले प्रोटॉनों से सब प्रकार की नाभियों को टकराते रहे। उन्होंने अधिक से अधिक नाभिकीय प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। वे प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों को पुनः व्यवस्थित करते रहे तथा इसका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया कि आणविक नाभि किस प्रकार बनी है। यद्यपि वैज्ञानिक नाभियों के विषय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर रहे थे परंतु वे अणु शक्ति का उपयोग करना नहीं सीख रहे थे। उनके द्वारा उत्पन्न नाभिकीय प्रतिक्रियाओं ने बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न की। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों को तीव्र गतिमान प्रोटॉनों को उत्पन्न करने में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता था। वास्तव में कुछ ही प्रोटॉन नाभियों से टकराते थे। उनमें से अधिकांश टकराए बिना ही साथ में ही चले जाते थे तथा उनकी ऊर्जा व्यर्थ जाती थी। परिणाम यह था कि वैज्ञानिक अल्प परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए विद्युतीय एवं चुंबकीय ऊर्जा की विशाल मात्रा का उपयोग करते थे। 1937 में मृत्यु के समय तक रदरफोर्ड निश्चित था कि परमाणु शक्ति का उपयोग को लोग कभी नहीं सीख पाएंगे। वह सोचता था कि जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी उससे कहीं अधिक इसके लिए उपयोग करनी पड़ेगी।